چند طلباء کو میں وصول کر کے لایا اور رات کو جلد سے پہنچے اور کھانا جو ہے وہ انہوں نے کھایا تھا. تو میں جب بات کر ساتھی سے کھا گئی, ساتھی آئے ہیں انہوں نے تو کھانا نہیں کھایا ہوگا. کھانا تو ہے اس زمانے میں, وہ مٹی کے تیل کے سو جس میں ہوا بھرتے تھے اور پھر اس کو جلاتے تھے, یاد ہے. ساتھی نے کہا کہ کھانا تو ہے لیکن سو میں تیل نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ کہتے میں نے اللہ کا نام دے کر سو میں ہوا بھری اور ہوا بھر کر تو سیدھی دکھائی, بس جل پڑا. کہ کھانا والا گرم ہوا, کھانا گرم ہونے کے بعد وہ بھول گیا. کھانا میں نے کھلایا ساتھی کو, بس اس کو تیل میں نہیں تھا تو اوپر جلے. چلے کہ پہلا والوں کے سلسلے میں برکت کا ضرور ہوتا ہے. ان کے بارے میں سوئے وقت ان کی شادی کراتے ہیں, وہاں تو ان کی عمر 40 سال 40 سے 42 سالوں میں شادی نہیں ہوئی تھی, زندگی وقت کی وجہ سے ہوتا. جیسے میرے بارے میں جو حکم ہو, بعض ساتھی ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا وعدہ کیا ہے کہ میرے بارے میں زیادہ سلام لگانے کے حکم ہے, اس کے لیے تیار ہوں. اور بھوتا رہ کر مر جانے کے حکم ہے تو اس کے لیے تیار ہوں. ایسے وعدہ کیا ہوتا کہ شادی کی کوئی خیال نہیں, فیصلہ تو بچنا ہو جائے گا کہ شادی کراتے ہیں. اس سلسلے میں چترال میں ان کی شادی ہونی تھی, پشاور میں آئے انہوں نے, پشاور میں میرے پاس قیام تھا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں چترال شادی کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا چترال کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ کچھ لوگوں کی وصولی کے لیے جا رہا ہوں. تو بیوی کی وصولی تو وصولی تھی رہے گھر کے سر کی. تو دیکھا ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں, اور تو میں نے خیر اس کا معائنہ وغیرہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیمار تو نہیں ہے, لیکن بال اتنی بے خوابی, اتنی تھکاوٹ اور اتنی جو ہے مشکل وقت گزارا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ان کو آسانی وہ ہے, تھکاوٹ ہے. خیر بنا سے جا کے دوپہر کا کھانا کھلایا ان کو, اور میرے بھی سخت ذریعے درد والے ہیں. آپ تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جو کام ہم 5 روپئے میں کرتے تھے وہ یہ 5,000 میں کرتے ہیں, آدمی کی کھال اتارتے ہیں. دوپہر ان کو کوئی 7-8 گولیاں 16 منٹ کی کھلا دی کھانا کھانے کے بعد, اور سلا دی جس وقت ان کو جگایا, اثر کو جگایا اثر کی نماز کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیے تو زبردست دوائی کی آپ کی, میرے تو اتنی طبیعت بار ہو گئی ہے کہ میں کیا بتاؤں گا. پھر کا ساتھ تو اسی بالی تھکاوٹ تھی اور تجربیت پیدا کی اور تھکاوٹ, اس کا کیا اثر کے بعد میں لے گیا چاروں طرف کرایا, سیر کرائی, حضرت مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کروائی, ان کے پاس مدد کا شام بیٹھے, پھر لا کر کھانا کھلا کر پھر سلا دیا. پوری رات آرام ہوا. دوسرے کا کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے علاج تو مدد علاج ہے تو بالکل ٹھیک ہو رہا ہوں, اور دوسرے دن کو پکڑ پا کے چترال بھیج دیے. کس پر آ گیا تھا پاس میں تو یہ وہ ان کے تصور میں کیا وقت کیا تھا کہ وہ بیان کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بیان کے دوران سب سے زیادہ اثر قلب کا آتا ہے. کہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ 60-70 فیصد تو قلب کا اثر آ رہا ہے اور 25-30 فیصد جو ہے وہ جو ہے الفاظ کا ہوتا ہے, الفاظ اور بانی کا اثر جو ہے یہ تو 30-40 فیصد یہ ہوتا ہے, 50-60 فیصد جو اثر ہوتا ہے یہ قلب کا آتا ہے. اس لیے اگر بیان کرنے والے کے قلب میں روشنی ہے اس سے تو روشنی کا فائدہ ہوگا آپ کو, اور روشنی نہیں ہے اور وہ اگر روح المانی کے مضامین تفسیر میں لے کر اور اسکرانی کے مضامین حدیث میں لے کر اور کشاف کے نکات جو ہے وہ تفسیر میں لے کر بیان کر رہا ہو, لیکن آپ اس حال میں اٹھیں گے کہ دل پر ظلمت آئی ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ قلب کی ظلمت ہے. میں نے جو ہے اپنے حساب میں ڈالی ہوئی ہے تعلیم اسلام کا دیوبند میں, تو ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ آپ تین چار اور اس کو پڑھ لیں کہ جگہ سمجھ نہ آئی ہوئی ہو تو کسی حضرت سے پوچھ لیا کریں. تمہارے وہ عبد الواسط صاحب آئے ہوئے لاہور بولے میں, یہ گئے تو انہوں نے کسی سے کہا کہ میں تعلیم اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تعلیم اسلام کیا پڑھتے ہو آپ, یہ درو اجزا پڑھ لیں. درو اجزا پڑھ لیں تو درو اجزا پڑھ لیں غلط مفید ہو گیا. انہوں نے پڑھ لی, مجھے اطلاع بھیجی کہ میں نے درو اجزا پڑھ لی. میں نے کہا ماشاء اللہ درو اجزا تو آپ نے پڑھ لی, لیکن اتنا عرصہ آپ نے صحبت ناجنس میں گزارا, ناجنس اہل ظہور ہے یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بیٹھ کے جو ترتیبی نظام سے نہ گزرے ہوئے ہیں اور معتزلین تصوف پر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو ناجنس کہتے ہیں. ناجنس کا مطلب ہوتا ہے ہجڑا. نہیں بولے سے بان سب ہوں گے, اور ہمارے بلا صاحب ہمارے تھے انڈے ہوتے ہیں دو قسم کے, آپ کو سب لوگوں کے سامنے فارمی انڈے آ گئے. فارمی انڈے سے بچہ نکلتا ہے, فارمی انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو سمجھ نہیں آ رہا آپ کی آواز کا کیا ہے سر, سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کیا پوچھا, فارمی انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی, جس کی مجھے تشویش بھی نہیں. باقی ساتھیوں کو آواز صحیح آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی, تو فارمی انڈے سے بچہ نہیں نکلتا ہے. کیوں نہیں نکلتا ہے؟ فارمی انڈا ہجڑا ہوتا ہے, فارمی انڈا جو ہے ہجڑا ہوتا ہے. تو وہ پہلے زمانے میں تو یہ فارمی انڈے نہیں ہوتے تھے, ایک انڈے ہوتے تھے اس کو پشاور کے انڈوں میں کہتے سے انڈا, سے انڈا پر پشاوری کوئی اور اس کو سمجھا جائے گی. سے انڈا جو ہے ایک مرغی جس کی رداشی ہوتی تھی تو بغیر مرغے کے انڈے دے دیتی تھی, اس کو سے انڈا کہتے تھے. اور سے انڈا جو تھا اس سے بچا نہیں نکلا. کتاب تو ہم نے پڑھی لیکن سو بچنا جنس میں آپ نے وقت گزارا, اس لیے سلسلہ چلاتے ہوئے مجھے عام آدمی کو آسانی سے پھیل ہو جاتا ہے, اے لوگوں کو بہت مشکل سے پھیل ہوتا ہے. تو خیر وہ سے میں نے کہا کہ آپ نے تو سو بچنا جنس اٹھا لی اتنا عرصہ, آپ تعلیم الاسلام کو دوبارہ پڑھو, دو تین بار پڑھو جیسے ترتیب میں نے بتائی تھی, خود پڑھو اور جا بہت آسان ہے, جا سمجھ نہ آئے اس جگہ وہ کسی اہل علم سے پوچھو, اس جگہ کسی اہل علم سے پوچھو, تاکہ کتاب کو خود پڑھو. ایسے جو ساتھی ہمارے جماعتوں میں نکل رہے ہیں ان کو میں دو تین ہدایات دیا کرتا ہوں نکلنے کے دوران. ایک تو یہ دیا کرتے ہیں ہدایت کہ ایک تو اجتماعی اعمال میں شامل ہوا کرو, اور اجتماعی اعمال کے بعد پھر اکیلے اکیلے لوگوں کے پاس بیٹھ کر باتیں نہ کیے, اجتماع میں نکلے ہوئے لوگوں کے ساتھ اکیلے اکیلے بیٹھ کر پھر باتیں نہ کیا کرو. ایک یہ دائر دیتا ہوں, دوسرے یہ کہ ایک تو مغرب کا بیان کرنے کی کوشش نہیں کیا کروں, کیونکہ تبلیغ والے مغرب کے بیان پر بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہوتے ہیں, آپس میں جھگڑتے ہیں, اور مغربوں میں جو اختلافات آتے ہیں وہ آتے ہی بیان پر ہیں. ہر ایک آدمی کہتے ہیں کہ میری تبلیغ نہیں چاہیے, اس لیے میں کہتا کہ جب تک آپ کو مجبور نہ کر دیں تو یہ بیان نہ کیا کریں. اور تیسرا جو ہے تو کوشش کیا کریں کہ برتن دھونے میں باقی خدمت میں کاموں میں آپ سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے, اس میں زیادہ کوشش کیا کریں, کیونکہ اس سے خاص جو رحمت خاص پہل حاصل ہوتا ہے اللہ کا من جانب اللہ, وہ اس سے ہوتا ہے. خیر جی بات کیا کر رہے تھے, ہاں کہ سب سے زیادہ اثر قلب کا آتا ہے, اور قلب اگر ظلمانی ہے, نورانی نہیں ہے ظلمانی ہے, تو خواہ آپ ظلمانی کے اور اسکرانی کے تشریح مضامین قرآن عزیز کے سن کر اٹھے ہوں تو وہ مضامین تو آپ کے کانوں کو لگ کر دماغ سے ٹکرا دے, لیکن قلب سے آپ کے قلب پر نور نہ آئے. بڑے بزرگ گزرے ہیں مگر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مصر ہیں, بہت شہزادے تھے اور اللہ نے رائے سلوک میں آنے کی توفیق دی اور کامل ہو گئے. کہتے ہیں کہ علمی پایا تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بلند ہے, لیکن باطنی نسبت مگر جانا رحمۃ اللہ علیہ کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تھی. شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ہے نا کہ علمی پایا میرا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر تھا. ہاں مطلب روحانی مقامات ان کے زیادہ تھے, تو خیر مدر جامعان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو پنڈت نے آنا جانا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی خدمت میں اتنے دنوں سے حاضر ہو رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ پر چاروں طرف نور ہوتا ہے, نور کا حالات ایک چمکدار دائرہ پڑتا ہے, چاروں طرف آپ پر نور کا حالا ہوتا ہے, لیکن آپ کا قلب سیاہ ہوتا ہے, قلب کو جب میں دیکھتا ہوں تو سیاہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے سوال پوچھا آپ سے کہ یہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں پوچھوں گیا تو ہو رہا ہے تو وہ شاید میرے قلب کی نہیں ہے, وہ تیرے قلب کی ہوتی ہے, جو تجھے نظر آ رہی ہوتی ہے کیونکہ باقی جائیداد سے تو ادراک کے انوارات میں ہو گیا ہے, انوارات کو پا سکتے ہو, دیکھ سکتے ہو, یہ انوارات کا کشف اہل کفر کو بھی ہو سکتا ہے جائیداد سے اور جائیداد نفس سے ہو سکتا ہے, لیکن جو کل پر آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے کل کا اندھیرا ہے کیونکہ آپ کے لکھو بولیں. کچھ دنوں کے بعد آمد و رفت کے بعد اس پر اللہ نے ہدایت کھول دی اور یہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے پھر جب آیا تھا کہ حضرت آج تو کل بھی روشن ہے, کیونکہ آپ کا کل روشن ہوا ایمان سے, اس لیے آپ کو روشن کل نظر آنا شروع ہو گیا. پھر کے ساتھ حضرت میں جس پنڈت کے پاس اس کی یوگا کیئرس کی تربیت لے رہا تھا ہندو مت کی ہندو مذہب کی, تو مجھ سے کہتا تھا کہ تربیت تو تمہاری میں کر رہا ہوں لیکن تم سے مسلمان کی بو آتی ہے. کتنی بار اس پنڈت کو دیکھتی ہے کہ تم سے مسلمان کی بو آتی ہے, اللہ علیہ السلام کو عطا فرما دیا چلے دوسرا دس باتیں سنا دیں آپ کو. کون سا واقعہ جی جو لکھا ہے غازی احمد صاحب نے اپنی کتاب میں. غازی احمد صاحب چھٹی جماعت میں کرشن لال سے مسلمان ہوا ہے. کرشن لال نام تھا, مسلمان ہوا ہے. پوری اس کا اپنی سوالیں لکھی ہوئی ہے, بہت زیادہ دلچسپ اور بہت پڑھنے کی چیز ہے. اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس بستی میں ہم لوگ رہتے تھے, ہم ہندو تھے اور بستی کی زمینوں کے مالک ہم ہندو تھے, ہماری تعداد بھی زیادہ تھی, مالدار بھی ہم تھے, اور کچھ ہمارے ساتھ مسلمان رہتے تھے جو ہماری لحاظ سے غریب تھے, تعداد ان کی کم تھی, باہر اس بستی میں رہ رہے تھے. کہ اس طرح ہوا کہ ہم مسلمان تھے, ان کے ایک بزرگ تھے شیخ تھے جن کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا, وہ سالانہ دورہ کیا کرتے تھے اور آتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جب تشریف لائے تو ہندو اس زمانے پانی اس لیے آسانی نہیں تھی جیسے آج, بلکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی بچوں میں دیکھا ہے, گھروں میں کنویں سے پانی بھر کر یا چشموں سے یا ندی دریاؤں سے بھر کر گھروں میں لانا ہوتا تھا, یا مشک میں بھر کر لاتا تھا یا خود لاتے تھے. میں خود 1 کلومیٹر کی چڑھائی سے چشمے سے پانی کے گھڑا بھر کر سر پر رکھ کر اور ایسی چڑھائی پر چڑھ کر آتا تھا جیسے کہ آدمی سیڑھیاں چڑھ رہا ہوں, اتنی مشکل چڑھائی ہوتی تھی. عورتیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اس سامنے سے عورتیں گزری تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ فلاں عورت کون ہے؟ ان نے کہا یہ فلانے ہندو کی بہو ہے, فلانے ہندو کی بہو ہے. تو کہ حضرت صاحب نے فرمایا تعجب کی بات ہے کہ فلاں ہندو کی بہو ہے اور پیٹ میں بچہ ہے, اور پیٹ کا بچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا. کہتے اللہ کی شان میری پیدائش ہوئی تو چھٹی جماعت میں ریشم خان ایک پٹھان ہمارے ساتھ بوچار کالج میں جرم میں پڑھ رہا تھا, اس نے کتاب مجھے دی بدلہ سندھی صاحب کی لکھی ہوئی, اسے میں نے پڑھا, میں مسلمان ہوں. بڑی دلچسپ اس کی سوانیاں پڑھنے کی ہے بہت. کبھی اس کو لے بازار میں وفات پا گئے. ہمارے مولانا عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے تھے تو خود معذور سے بڑا جذبہ ہوا کہ ان شاء اللہ ملاقات کرا دیں. روپ پشاور روپ پاکستان رورل ڈیولپمنٹ اکیڈمی, ان لوگوں نے بیان کے لیے بلایا تو سلسلے پر ملاقات کے لیے جا گئے. کہتے جب میں مسلمان ہو گیا تھا تو اس میں مجھے بڑی پٹائیاں کر رہے تھے اور قتل تک مجھے منصوبہ تھا میرا. جب قتل کرنے کا منصوبہ ہوا تو والدہ نے مجھے گھر سے نکال دیا, مجھے زندہ مجھے نکال دیا تو مجھے قتل کر رہے تھے. کہ جب بہت زیادہ حالات تلخ ہوئے تو مجھے پریشانی ہوئی تو اس نے بتایا اپنی بستی کا جگہ بتائی کہ اس جگہ پر مجھے اس نے کہا کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ بیت اللہ شریف سے اپنی پیٹھ مبارک لائے گائے میں بیٹھے ہیں, اور پھر خود جو ہے تو مجھے انہوں نے اسلام کی تلقین فرمائی, پھر میری تسلی ہو گئی. آپ کو دوسرے سے واقعہ دکھوائے کہ بستی کے پلان جو دیکھے تھے اس جگہ پر, دوسرا میں نے خواب دیکھا کہ اس جگہ پر ایک کوئی ہے بت ہے کوئی بہت بڑا, اور وہ مجھے سخت پریشان کرنا چاہتا ہے. کہتے پھر مجھے زیارت ہوئی جناب رسول اللہ سے تشریف لائے اور اس کو بگایا اور ذائل کیا. کہتے بستی کی جگہ بھی مجھے یاد ہے کہ میں سائیکل پر جاتا آتا رہتا ہوں, پھر بعد میں پروفیسر ہوئے ہیں پرنسپل ہوئے ہیں. کہ اس جگہ سے جب میں گزرتا ہوں تو میں اس جگہ پر سائیکل سے اتر جایا کرتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مجھے زیارت ہوئی ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو یہ ان کا واقعہ بڑا عجیب سامنے آ گیا جی. تو بات کر رہے تھے کہ فائدہ جو ہے وہ قلب کے نور کا فیض قلب کے نور سے ہوتا ہے, پھر بعد میں الفاظ اور معنی سے ہوتا ہے. میں نے ایک اور واقعہ یاد آ گیا آپ کو سنا دیں. منصور حلال رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے, ختم ہو گیا علماء کا کہ اس کا ایسا حال ہے کہ اس سے گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہے اور اس کا قتل اب جائے گا. ان کو پھانسی کے لیے جا رہے تھے اور خاص مرید ان کے جو ان کے حوال کو جانتے تھے وہ بھی ساتھ تھے, وہ بھی ساتھ تھے. اور اتنے میں کہتے ایک جگہ سے گزر رہے تھے ہم, تو وہاں پر اذان شروع ہو گئی. جب اذان شروع ہو گئی تو منصور حلال رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے. جب یہ بات کہی لوگوں نے اور موقع جوتے مارنا شروع کیے کہ علماء کرام ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں, ایسے جو ہے ٹوٹ پٹانگ مار رہا ہے, بکواس بول رہا ہے. ان کے جو مریض ساتھ جا رہے تھے خاص, انہوں نے اس جگہ کو دائرہ لگا کر اس کو دیکھ لیا کہ کون سی جگہ تھی. جب چلے گئے ان کے ہاتھ پر کاٹے گئے, پھر پھانسی ہوئی, پھر جلایا گیا, تو منصور علائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گدڑی ان مریضوں کو دی ہوئی تھی کہ جب مجھے جلائیں گے اور جلانے کے بعد یہ میری رات کو دجلہ میں پھینکیں گے تو دجلہ کا پانی جوش میں آئے گا اور بغداد کو ڈبونے کے لیے آگے بڑھے گا, پھر تم میری گدڑی لے کر کھڑے ہو جانا تو اس سے پانی رک جائے گا. کہتے ہیں ایک ان کا ایک مرید تھا تو اس نے ان سے زندگی میں سوال کیا تھا کہ حضرت یہ وضو عشق کیا ہے, وضو عشق کیا ہے؟ ان کے جب ہاتھ کاٹے گئے, پیر کاٹے گئے, خون نکلا, ان کے عذاب پر بہنے لگا, جب تو مریض سامنے تھا تو ان سے کہا کہ اس کو کہا کہ وضو عشق یہ ہے جی. مزہ جو مرنے کا عاشق کبو بیان کرتے مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے, مزہ جو مرنے کا عاشق کبو بیان کرتے مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے. وہ مریضوں نے جو خاص جگہ دائرہ لگائی ہوئی تھی وہاں پر آئے اور مسجد کے مذن سے کہا کہ جب تو اذان دے رہا تھا تیرے قلب میں کیا بات تھی؟ اس جگہ جب میں اذان دے رہا تھا تو میں اس وقت میرا قلب اسی میں مصروف تھا کہ مجھے میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو پیسے مجھے کہاں سے ملیں؟ تم نے کہا وہ ہمارے ساتھ آ جائے, ان کو ساتھ لیا اس جگہ پر لے کر میں آیا, اس جگہ کو کھودیں. اس جگہ کو کھودا گیا, نیچے سے پیسے نکلے, تم نے کہا یہ آپ لے لیں. یہ تبرک منصور علائی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ لے لے. دراصل اس وقت جو بات کو بولے تھے وہ یہ تھا کہ اس وقت آدمی کہے تو رہا اللہ حکبر اللہ حکبر, لیکن اس کے باطن میں کہ پیسہ پیسہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو ان بزرگوں نے جو بات کہی تھی وہ اس کے قلب میں اس وقت جو خدا جلوہ رائی کر رہا تھا اس کا کہا تھا, اور یاد آپ لوگوں کو مل گئے. زمین کھودنے پر مل گئے آپ لوگوں کو. تو کل تو اللہ کو بول رہا, زبان تو اللہ کو بول رہی تھی اور کل غیر اللہ کا مصروف تھا. میں نے یہ بات لوگوں کے بڑے عجیب و غریب احوال ہیں. سبحان اللہ. دوسرا واقعہ میں سناتا رہتا ہوں, یہ تو کوئی میرا خیال ہے 50 سال سے اس کو میں 55 سال سے سناتا ہوں. اس پر ایک حوالہ نہ کوئی انکار تھا نہ مجھے اس کا ملا حوالہ. یہ ترکیہ کے علاقے کا سلجوقوں کے زمانے کا واقعہ ہے. سلجوقوں کی ایک بہت زبردست حکومت گزری ہے جس میں سلطان سنجد سلجوق گزرا ہے. سارے یورپ پر فتح قائم ہوئے ہیں. سنجد اور سلیم یہ ان کے بادشاہ گزرے ہیں. کسی کو یاد ہے والا سنجد تو سلجوق ہے, سلیم بھی سلجوق ہے, یہ عثمانی ہے, سنجد سلجوق ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے تو یہ سلجوقوں کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ ایک بزرگ تھے جن کا حال مجذوبیت کا تھا. یہ جمعے کے دن آ گئے اور بازار میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز لگائی کہ ایوہ الناس الہکم تحت قدمی, کہ لوگوں تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے. جمعے کے دن تھا, اذان ہو گئی تھی, دکانیں کھلی ہوئی تھی. جمعے کا دن ہو اور اذان ہو گئی ہو اور دکان کھلی ہوئی ہو تو اس آدمی کی آمدنی حرام ہے. ٹھیک ایسے ہی ہے نا جی, کیونکہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کیا ایمان والا جو جمعے کے دن نماز اذان ہو جائے نماز کی تو پھر دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے جاؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو, بند کر دو. تو اس وقت خرید و فروخت کا بند کرنا فرض واجب ہے اور تارک اس کا گناہ کبیرہ ہے اور آمدنی اس کی حرام ہے. یعنی اس کے مقیم آدمی ادھر اذان ہو اور رہی ہو اور یہ بیٹھ کر یہ بیٹھ جائے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جی, اور یہ دکان سے سودا لے رہا ہو تو یہ سودا لینے والا بالغ یہ بھی گناہ گار ہے اور دکاندار بھی گناہ گار ہے اور دکاندار کی آمدنی حرام ہے اور اس آدمی کا فیل بھی حرام ہے جو اس وقت کو سودا لے رہا ہو. تو نہیں آواز لگائی وہ لوگ تو ماشاء اللہ بڑے ایماندار دکاندار کے آئے, کسی نے جوتا, کسی نے تھپڑ, کسی نے لات ماری اور مارا مارا مارا یہاں تک کہ ان کو وہیں پر شہید کر دیا. جب شہید ہو کر یہ گر رہے تھے تو انہوں نے کہا شین کی بات سین سمجھے گا, شین کی بات کو سین سمجھے گا, تم سمجھ نہیں سکتے ہو. تو یہ سنجر بادشاہ غالب سین والا ہے. یہ سنجر بادشاہ جب گزار میں آیا ہے تو ایک دن دربارہ بیٹھا ہوا ان بزرگوں کی کتاب پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ, یہ تو بہت بڑا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کی معرفت تو بہت زیادہ ہے. او ہو ہو, اس کا فہم تو بہت گہرا ہے, اس کا ذرا تو بہت گہرا ہے. لوگوں کا کون ہے جی انہیں جب نام کہ او ہو بادشاہ سلامت, یہ تو فلاں ہیں جس نے کہ کلمات کفر بولے تھے اور اس کی اتنی پٹائی کی تھی کہ اس کو مار مار کے اس نے فلاں بازار کے چوراہے میں وہیں مار دیا تھا. اچھا, انہوں نے جا کر چوک کو دیکھا اور پھر جو ہے تو انہوں نے اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس وقت جمعے کی نماز ہماری مسجد میں جو پڑھنے کے لوگ آئیں گے ان کو 10 اشرفی ملے گی. سبحان اللہ, سارے ہیرے ہیرے رسو خیرے یعنی سارے جمع ہو گئے جمعے کی نماز کے لیے. اور جب اذان اول کا وقت ہوا تو نہ تو قاضی صاحب آیا نماز پڑھنے والا, نہ بادشاہ سلامت آیا. جو لوگ جمعے کی نماز کے پورے پابند ہیں وہ تو نکل کر چلے گئے. تو نماز میں فرق آ رہا ہے کہ اذان اول پر فصو اللہ ذکر اللہ نہ حاضر ہو نماز گڑبڑ ہو رہی. اذان ثانی سے تو جمعے کی نماز شروع ہو جاتی ہے, دوسری اذان کے بعد کلام مکمل بند ہے. دوسری اذان ثانی کا جواب دیا جائے نہ دیا جائے, اذان کا جواب دینا واجب ہے نا, تو 51% دلائل جواب نہ دینے کے بارے میں ہے اور 49% دلائل جواب دینے کے بارے میں. اس لیے اکثر ہی کامل کیوں کہتے جس وقت خطیب اٹھا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اس نے قدم آگے بڑھایا بس اب حالت نماز ہوگی, حالت نماز جمعہ ہوگی, اس کے بعد آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. اب وہ اس طرح ہوا کہ اذان ثانی کے وقت بادشاہ سلامت نہیں آیا, بادشاہ سلامت کا قاضی دماغ تو آئے ہی نہیں, جو لوگ نماز والے تھے وہ تو چلے گئے, یار لوگ جو دس نبی کے لیے آئے ہوئے تھے وہ وہیں بیٹھے رہے گئے. بادشاہ صاحب اور قاضی صاحب دوسری جگہ نماز پڑھ کے آئے, انہوں نے کہا سب کا گھیرا ڈال کر ان کو گرفتار کر لیا, سب کا گھیرا ڈالا گرفتار کیا, انہوں نے کہا ان سب کو اسٹاک پر لے کر آ جاؤ, جہاں بزرگوں نے آواز لگائی تھی کہ لوگوں تمہارا خدا میرے کندھوں کے نیچے ہے اس جگہ پر ان کو لے جاؤ, لے کے کس جگہ کو کھودو, کھودا اشرفیوں کا خزانہ نکلا. انہوں نے کہا ہر ایک آدمی کو دس ہزار اشرفی دو, اور دینے کے ساتھ یہ اس کو کہو یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے. کہ تم نے جو یہاں پر آ کر بیٹھے رہے ڈیرے ڈالے رہے اور نماز تم سے ترک ہوئی, وہ دس اشرفی لینے کے تم بیٹھے رہے, تم نے دس اشرفی کو نماز پر ترجیح دے دی, اسی کو تو افرائی کا مدد تقاضا الہ ہوا ہوا کہتے ہیں. کیا تو نے اس آدمی کو حال بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا دیا خدا بنا دیا, کہ نہیں کرتا بدکاری کرنے والا آدمی بدکاری, مگر اس حال میں کچھ ایمان نہیں ہوتا, کیونکہ اب اس نے خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے تل گیا تو گویا اب اس نے لا تو اس خواہش نفس کو ہی بنا لیا, اس کا ایمان اتنی دیر سلب ہوتا ہے, اتنی دیر آدمی کا ایمان سلب ہوتا ہے, بعد میں ندامت ہو کر جب تو بتائب ہوتا ہے پھر کلمہ پڑتا ہے تو پھر ایمان بحال ہوتا ہے. نظامت ہو گئی تو ایمان بحال ہو جاتا ہے, لیکن واضح حدیث میں آئے ہوئے نا یہ جی لا یزنی زانا وہ ہوا مومن, نہیں کرتا بدکاری کرنے والا بدکاری, اس حال میں کوئی مومن ہو وہ مومن نہیں ہوتا. اب یہ اور جو فقہ والے حضرات ان سے پوچھے کہ آیا یہ سلب ایمان جو ہے کہ اس پر سارا سلب نافذ ہو جاتا ہے, کہ اس کے بعد پھر نکاح بھی تازہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا, یا وہ نافذ نہیں ہوتا اس پر, لیکن ایک ایک نفاذ سلب ایمان کا اس وقت ہے اس پر, جیسے حدیث کے الفاظ اس کو کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب شکر ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ کامل مومن نہیں ہے جی, تو اس پر بات چھوٹ جائے گی کہ اس کا نکاح تازہ کرنا اور وہ نافذ نہیں ہوگا, لیکن حدیث نے کہہ دیا کہ اس کا ایمان جو ہے اس وقت نہیں ہوتا ہے. تو مہار اللہ مفتی صاحب غور کرے گا, کتابوں کو دیکھے گا, اس مسئلے کو فیصلہ کر کے ہمیں بتائے گا جی. یا تو آج عبداللہ صاحب نہیں ہیں الیکشن کی ڈیوٹی پر ہے, یا اس کے حوالے کیا کرتے ہیں, یا مولوی طفیل صاحب کے وہ بھی نہیں آئی, دونوں کے پاس ماشاء اللہ کتابیں نہیں ہیں اور حوالے بھی نکال لیتے ہیں. خیر جی, تو اب آتے ہیں جو آیت پڑی تھی اس کی طرف آتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جو ڈرا بروز قیامت اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے اور روکا اس کے اپنے نفس کو خواہش سے, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور اب نفس اور نفس اور نفس کی خواہش, نفس کیا ہے؟ نفس دو خواہشات کے مجموعے کا نام ہے, ایک ہے مزہ ایک ہے مفاد. نفس جو ہے یہ نام ہے مزہ اور مفاد کا. اب افیم چس کو ذائقے دار چیز تو نہیں ہے نا, دیکھو اس کو کیوں کا آدمی استعمال کرتا ہے, کہ نشے کا مزہ, آنکھوں کا مزہ ہے, ناک کا مزہ ہے, زبان کا مزہ ہے, کانوں کا مزہ ہے, شرمگاہ کا مزہ ہے, یہ نفس کے مزے ہیں, یہ نفس کے مزے ہیں. ہم ایک دفعہ دور دراز علاقے میں دیہاتی علاقے میں سروزے کی جماعت میں گئے ہوئے تھے. ایک بوڑھا آدمی آیا بیٹھا تعلیم میں, اور تعلیم میں کے بعد اس نے جو ملاقات کی ہم سے, اس نے کہا جی میں بوڑھا آدمی ہوں, کمزور ہوں, باہر جماعتوں میں نہیں جا سکتا, لیکن جب یہاں جماعت آتی ہے تعلیم ہوتی ہے میں ضرور بیٹھا کرتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے میں کیوں بیٹھتا ہوں, آپ بتائیں. اس نے کہا جی میں افیمی تھا, افیم کا نشے قاضی تھا, اور میں یہاں جماعت آئی تھی تعلیم میں بیٹھا, اور اس میں حدیث شریفوں میں پڑھی, آگے حدیث کا فائدہ دیکھا, اور حضرت شیخ کی تشریح ہوتی ہے, اور حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شیخ کی تقریر آگے تشریح پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ مسواک کے 70 فوائد ہیں, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے, اور افیون کے 70 نقصانات ہیں, اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کہ یہ بات جو میں نے سنی, میں تھا افیمی, تو کوئی ایسا اللہ والا کی تعلیم کرا رہا ہوگا کہ پکے دل والا, اس نے مضبوط باطن والا کہ اس کا پیسہ تو اس نے دیا, کہ میں وہاں سے اٹھا یہ تہیا کر کے کہ اب تو میں نے قطعاً یہ نہیں کھانی. اور نشوں میں سب سے مشکل نشہ جو چھوڑنے کا ہے یہ ہے افیم کا ہے, کیونکہ افیم کا نشہ چھوڑنے میں موت واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیوں موت واقع ہوتی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی ڈاکٹر بتائے؟ اب آپ کو میں بتاؤں, جدید اسپیشلسٹ آپ کو جو ہے تو ان کا کیا حال ہے, اور کوئی اور بتائے جی, کوئی پرانا ڈاکٹر صاحب بولے جو بڑے بوڑھوں میں سے کوئی اور ہو موجود. خیر ان سے گلہ نہیں کرتے چونکہ یہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے, اتنی اب پریکٹس بنی ہے, ان کے سامنے کیس آئے ہوتا. آپ نے کوئی ولڈرال کیس آپ نے کوئی ایمرجنسی میں ریسیو نہیں کیا, سفیر صاحب آؤ میں نہیں کیا, ڈاکٹر صاحب کے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ نہیں سنا؟ میں شنا میں چل رہی ہوتی اپنی آپ کسی اجرے کے نہیں ہوتے ہیں. افیونی کو جو ہے تو چھوڑنے پر خونی پیچش لگتی ہے, خونی پیچش لگتی ہے, اور خونی پیچش کا بر وقت بندوبست نہ کیا جائے تو اس میں موت واقع ہو جاتی ہے. اس آدمی نے کہا کہ میں گیا اور مجھے خونی پیچش لگا, اور مجھے وہ رات تقریب شروع ہوئی, اور لوگوں نے کہا کہ وہ مر جائے گا. تو کہتے میں نے کہا کہ بس میں مرا ہوا چاہوں, اس لعنت سے میں مرا ہوا چاہوں. کہتے اللہ نے مدد فرمائی, بس آخر میں میری جان کی, کہتے آپ لوگوں کا مجھ پر اتنا بڑا احسان ہے اس لیے میں تعلیم میں ضرور بیٹھا کرتا ہوں. ماشاء اللہ, جگر مراد آبادی کے نام سنو گا تم, یہ اپنے دور میں غزل کا بادشاہ گزرا ہے, جس طرح اپنے دور میں غالب گزرا ہے, جو شہرت اس کا حاصل ہوئی ہے, میر تقی میر گزرا ہے, اور اردو شاعری میں سب سے زیادہ تو مقام والا اقبال کو ملا ہے, اس کا تو کسی کو نہیں ہو سکا. اور جگر مراد آبادی اپنے دور میں غزل کا بادشاہ گزرا ہے. اس کا کسی مشاعرے میں اس کا آمنا سامنا ہوا خواجہ مجدود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. خواجہ مجدود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء دور ہوئے ہیں. خواجہ مجدود رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ریٹائرڈ ڈی سی اور ریٹائرڈ انسپکٹر آف اسکول تھے, اور ایک مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامع شفیع کے بانی ہیں, یہ بڑے خلفاء یہ دور ہوئے. نسبت باطنی خواجہ مجدود صاحب کی غالباً مفتی حسن صاحب سے زیادہ تھی, اگر ریٹائرڈ افسر تھے. تو مشاعرہ میں نہیں جاتے تھے, نہ کسی سے دفعہ مجبور کر دیا گیا جانے کے لیے. تو پھر انہوں نے کہا اپنے آدمی کو بھیجا, نے کہا وہاں جاؤ ان کے قریب مشاعرے کے قریب, مسجد معلوم کرو, پھر مسجد کی گھڑی کا وقت معلوم کرو, پھر میری گھڑی کو لے کر ساتھ جاؤ, اس کے وقت پہ کتنا فرق ہے وہ معلوم کرو, کیونکہ اگر میں مشاعرے میں جاؤں گا وہاں تو میں نے نماز تکبیر اللہ سے پڑھنی ہے, میری نماز تکبیر اللہ کی ضائع نہ ہو. یہ ساری پابندیاں کر کے گئے. تو اس زمانے میں خواجہ صاحب جبکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں کے ڈپٹی کلیکٹر تھے, انگریزوں کے ڈی سی تھے, تو اس کو چھوڑ کر ایجوکیشن میں آئے تھے, اور ایجوکیشن میں جونیئر افسر پر کیے گئے تھے. ان کا محکمہ بدلے تو پھر اس کو جونیئر آتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت جب سود کا مقدمہ آتا ہے تو اس پر میں دستخط کرتا ہوں, تو اس وقت پھر میرا ایمان مجھے بہت مجبور کرتا ہے کہ نوکری ٹھیک نہیں ہے, اس پر چھوڑا تھا میں. تو خواجہ صاحب کا کلام جو ہے وہ ہے کیا نام, اس کا نام ہے کشکول مزدور. تو ذکر مراد ہے خواجہ صاحب پڑھتے تھے ترنم سے, کہ جب اس زمانے میں انگریزوں کی نوکری میں خواجہ صاحب کلا لنگی باندھتے تھے پتلون ڈائی کی جگہ پر, اور وہ انگریز تو بہت ہوشیار زیرک مخلوق سی, دیکھتے ایک آدمی ہے محنتی اور ہے اتنا دیندار آدمی اور مسلمانوں کے گروہ کا پیشوا ہے, تو اس کو ہم ہٹاتے ہیں تو ایک اتنی بڑی تائید باری ظاہر ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ اتنا محنتی افسر ہے اور اتنا دیندار ہے کہ اس کے جواب کہاں سے لائیں گے. تو اس زمانے میں کھلا لنگی کے ساتھ خواجہ صاحب رہے ہیں, باشرہ اور کھلا کے ساتھ رہے ہیں. سر صاحب سمیلا صاحب کا کلا لنگی یاد ہے, جیسے کوئی شرشا جیسے کوئی شرشا تاج کر کر جا رہا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں تو مشاعرے میں کہ اس نے جو خواجہ صاحب کا کلام جب سنا تھا, خواجہ صاحب ترنم سے پڑھتے تھے, جب پڑھتے تھے تو کہتے جب میں کھڑا ہوا تو لوگوں نے مذاق اڑایا کہ او ہو یہ تو رندوں کی مجلس میں آ گیا, تو نافع آ گیا ہے, مولوی آ گیا ہے, یہ ہوا وہ ہوا. مشاعرے میں سارے رند اور لاوبالی قسم کے بہتوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو خواجہ صاحب جب کلام پڑا او ہو وہ تو پھر لہر داؤدی میں زمزمہ داؤدی جو وہ بکیر رہے تھے, سب پیسے کر دے تھے کہ مچھلی پانی میں ہوتی. تو جگر مراد آبادی کو شوق ہوا کہ یہ ہم اتنی شراب پی پی کر دھت ہو کر اس جگہ کو ایسا کلام بولتے ہیں, یہ کیسے بول رہا ایسا کا کلام, اس کی اتنی تاثیر ہے. تو اس کا جذبہ بنا حضرت عبدالرحمٰن ثانی صاحب کے خدمت میں حاضر ہونے کا. خواجہ صاحب کی زبانی پیغام بھیجا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ وہ آنا چاہتے ہیں لیکن ہیں شرابی ہیں اور شراب پینے کے بغیر وقت نہیں گزار سکتے, پھر کیا ہوگا؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ خانقاہ ہے اور خانقاہ مسلمانوں کی امانت ہے اور مسلمانوں کی وقت ہے, اس میں تو میں ان کو آنے نہیں چھوڑ سکتا, اس میں تو میں نہیں چھوڑ سکتا اس عمل کے ساتھ. ہاں یہ ہے کہ وہ آ کر ٹھہریں تو ہمارے گھر میں ٹھہریں, ہمارے گھر میں ٹھہریں تو ساری خدمت وہاں پر ہوگی, اور جس وقت مجلس میں ہوش و آواز کی حالت میں مجلس میں آیا کریں. کہ جب آئے پہلی مجلس میں آئے یعنی تو وہ کوئی ایسی مجلس تو تھی نہیں ہماری طرح, ہمارے ملا سر فرمایا کرتے تھے پہلے بجلی سے کوندی پھر کچھ خبر نہیں ہے, جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے جگر نہیں. بجلی کوندی کہتے ہیں بجلی چمک, بجلی جب گرتی ہے نا گرتی ہے خدا نہ کرے ایسی بڑی بڑی عمارتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی, زمین پر گیا زمین میں کھڈے ڈال دیتی, چشمے نکل آتے ہیں بجلی کی طاقت, پہلے بجلی سے کون دی, یہ پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. پہلے یہ پہلے والا لفظ ہے, ذرا اس کو ٹھیک کرو, نہیں ٹھیک نہیں آ رہا. بس ایک بجلی سے بس ایک بجلی سی دل میں کون دی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. بس ایک پلٹ پلٹ کے ہم نے پلٹ پلٹ کے ہم نے درستوں میں جلدی پھر پڑھو. بس ایک بجلی سی پہلے کون دی, بس جی بس ایک بجلی سی پہلے کون دی, بس ایک بجلی سی پہلے کون دی, پھر آگے خبر نہیں, پھر آگے خبر نہیں ہے. جو پہلو میں دیکھا تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. بس ایک بجلی سے پہلے کون دی, بس ایک بجلی سے پہلے کون دی, پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھا تو دل نہیں ہے, جگر نہیں ہے. سبحان اللہ. تو حضرت کا جو توجہ کا وار ہوا تو جگر صاحب جو ہے ایک ہی مجلس میں اللہ کے احسان ہوا کہ اللہ نے فضل کر دی. بس وہاں سے اٹھے اور نے کہا کہ اب جو ہے اگر میری جان بھی جاتی ہے تو میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا. لے جائے گئے, بیمار ہوئے, شدید بیمار ہو گئے, اسپتال میں داخلہ ہوا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تو جان بچانے کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے شراب کی ضرورت ہے, جس کے لیے کہ ہمارے خدا غیر باز والا آدم فلاح اسما علیہ کی آیت میں جواز آیا ہوا ہے. جب آدمی کی جان جا رہی ہو اور مر رہا ہو اور حلال چیزیں مل رہی ہو تو آرام گلے کا گوشت وغیرہ ہو اس کو اتنا کھا لے کہ زندگی بچ جائے, یہ جائز ہے. اس کو آیت میں بیان کیا گیا, ڈاکٹروں نے کہا کہ اب اس کی تو جان بچانے کی بات ہے, لہٰذا اس کا جو ہے تو اب اس کو استعمال کرنا چاہیے. ان سے جب کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے آپ کے لیے جواز کی ضرورت بنتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جان کو, اس نے کہا جان کو بچانا ہی نہیں ہے, جان کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے, جان کو اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہے, جان کو ذات الجلال کے حکم پر قربان کرنا ہے. بس اللہ کی مدد ہوئی. اللہ پاک کو دیکھتا ہے, اللہ پاک کو دیکھتا ہے کہ تو کمر باندھ کر ہمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ہاں جی, تو کمر باندھ کے ہمت کر لے پھر کرنا تو اللہ پاک نزاد زلزلہ میں خود ہے. جی پاکستان کے ایک بزرگ تھے, ان سے ایک افغان مجاہد جا کر پوچھا کہ حضرت بعض وقت ایسے حالات ہو جاتے ہیں, کتنے ٹائم پر اتنے آ جاتے ہیں روسیوں کے کہ ہم تمہاری سکت نہیں ہوتے, ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ تو نے جو ہے تو وہ شاعت الوجود تجھے بدر کے میدان کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں ہے, 313 آدمی, 6 تلواریں ہیں, 27 نیزے ہیں اور 1000 مسلح کے ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہیں, کیا آپ نے مٹھی ریت کی اٹھائی اور شاعت الوجود کا اور پھینکی اور وہ آگے اڑ کر گئی, سارے کافروں کی تک پہنچی, ان کی آنکھوں میں گئی اور آنکھیں بلنے پر مجبور ہوں. تو مجاہد کہتے ہیں میں اس کے بعد گیا اور ٹینکوں کی ایک پورا قافلہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا اور میں نے کنکر اٹھا کر شاخ رجوع کر کے جو مارا اس کی طرف, تو ایک ٹینک الٹا. وہ کیسے الٹا ہے اللہ کو معلوم ہے, جو الٹا سارے ٹینکوں کا راستہ اس کا روکا ہے اور پوری کاروائی جو تھی بیکار ہو. زن عبدی بھی میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کا معاملہ کرتا ہوں, یہ گمان تیرا اور میرا وہ مضبوط نہیں ہے, یہ یقین تیرا اور میرا مضبوط نہیں ہے. صاحب دلائل الخیرات ہے نا, دلائل الخیرات ایک کتاب ہے, اس کی اجازت بھی ہوتی ہے اس کے بد کرتے ہیں اور وظائف کرتے ہیں اس کے. ہمارے خیال صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دلائل الخیرات کا ایک بار پڑھتے ہیں, باقی تو ہفتہ سات بند رہے ہیں نا, روزانہ پڑھتے ہیں. اس وقت دنیا میرا خیال سب سے بڑے عامل دلائل الخیرات کا یہی ہے. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کو قافلہ جا رہا تھا, حج کا قافلہ تھا یا جیسا قافلہ تھا, اور راستے میں گئے پانی نہیں ملنا, آگے کنواں تھا, کنویں پر ڈول نہیں ہے, کھڑے ہیں اب پریشان ہیں. دور کسی مکان میں کوئی بچی تھی, وہ آئی اور اس نے آ کر جو ہے تو آ کر کنویں میں تھوکا, اور تھوک کر جو ہے تو پیچھے ہوئی, ابلتا ہوا پانی کنویں کے اوپر تک آ گیا. کہ ہم نے برتن بھرے, وضو کیا, سارا پانی استعمال کیا, اور بچی کو روکوں سے کہا کہ خدا کے لیے بتا کہ یہ تجھے بات کیسے حاصل ہوئی. تو اس نے ایک درود شریف سے کہا کہ درود شریف کی میں عاملہ ہوں, اور اس کا اتنا میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کی برکت سے یہ مسئلے آنے جاتے ہیں. کہتے ہیں اس سے ہم نے درود شریف سیکھا بھی, اجازت بھی لی اس سے, اور پھر نے کہا کہ دلائل خیرات میں اس کو میں نے ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے, لیکن بتاتا میں کسی کو نہیں ہوں, ساری کو پڑھا کرو تو اس کی برکت حاصل ہوگی. اب آخری بات جو ہے تو وہ مولوی سجاد صاحب کو, باقی مولوی صاحبان میں میری طرح بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں سناتا ہوں کہ ایک عالم میری طرح بیان کر رہے تھے, ان کا بسم اللہ پڑھ کر جو کام کیا جائے وہ کبھی نہیں رکتا ہے. تو ایک جاتی ان پڑھ سن رہا تھا, اس نے کہا سبحان اللہ کتنا آسان بات ہوگی, دریا سے ان پر میں آتا ہوں کسی نہیں ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. بس ہوتا ہے جب کشتی نہیں ہوتی تھی تو اسے بسم اللہ پڑھ کر دریا پار کر لیتا تھا, آنا جانا اس کا آسان ہو گیا. تو اس کا خیال ہوا کہ بڑی صاحب نے اتنی ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہم سے کہ ایک لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے, کھانے کی دعوت کی. جب کھانے کے لیے جانے لگا آگے جائے تو دریا میں تو نہیں ہے, تو اس نے کہا تو یا نہیں ہے کیا مسئلہ, بسم اللہ پڑھیں گے میں مولوی صاحب دونوں جائیں پار کریں گے. تو مولوی صاحب نے کہا پار کیسے جائیں گے, کشتی نے کشتی حضرت کشتی تو آپ کے منہ میں ہے, یہ کشتی میرے منہ میں کس طرح دی ہے, کیا بسم اللہ پڑھ کے پار ہو جائیں گے. کیوں کیا نے کہا میں جب سے آپ نے سنا ہے میں تو بسم اللہ پڑھ کے پار ہو جاتا ہوں. بڑی حیرت ہوئی. تو مولوی صاحب نے کہا کیسا, تو بڑے صاحب نے کہا مجھے بھی رسی سے باندھ دو تو پار کرتے بسم اللہ پڑھ کے. جون دور دونوں گھسے وہ تو بسم اللہ پڑھ کے پار ہو گیا. میرے ساتھ جب ڈوبنے لگے شاگردوں نے پیچھے سے کھینچ کر نکال لیا. ہمارے بلائے جاؤدین صاحب ہوتے تھے جس کے ٹیلیفون پر تھی علی پور کے, بڑے عالم تھے, بڑے قابل آدمی تھے, تبلیغی اجتماع سے بیان کیا کرتے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بسم اللہ تو جو ہے وہ میرا بھی ہے اور اس کا بھی ہے, لیکن میں نے بسم اللہ کے پیچھے رسی باندھی ہوئی ہے. وہ رسی باندھے بغیر تھا. چلے آپ یہ آخری واقعہ سناؤں, بڑے عبرت کا واقعہ ہے سننے کا ہے. اس خیبر اسپتال کا واقعہ ہے. اس میں ایک مریض کا آپریشن ہو رہا تھا, اس کو گولی لگی تھی, تو اس کی یہاں پر انٹرنل کریکٹ آرٹری اور انٹرنل جوگولر وین آپس میں فسٹولا بن گئے تھے, شریان اور مریض سات خون رگ اور میرے خون رگیاں اکٹھی ہو گئی تھی. تو اس کو آپریشن کی ضرورت تھی. اس کے آپریشن کے لیے جب اس کو نشے پر ڈالا گیا تھا, ایک ڈاکٹر تھا اسپیشلسٹ تھا, اس نے آگے کمپاؤنڈر نے کہا کہ جی بسم اللہ کہو, بسم اللہ کریں. تو اس نے کہا بسم اللہ بہتر شیطان, بسم اللہ خدے نو مغلے شیطان نو مغلے اٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ اٹ ڈز ناٹ میٹر ویدر یو سے بسم اللہ یو ٹیز یو سے دی نیم آف اللہ یو سے دی نیم آف شیطان اٹ ڈز ناٹ میٹر. تو رات کو بات کرتی شرارتی ہوتی ہے کہ صبح جب آتے ہیں تو اور جب آپ سنتے خبر نہیں ہوتی اور وہ 60-65 سال تک تو بڑی شراب سے جوش والی زندگی ہوتی ہے. پھر ایسے ٹپ ہو جاتے ہیں جیسے گرو مہنگ جی دس ٹپ شیو بھی گنا بہم یا خدا طاقت پھر لگا وہ عمر کر دو بڑا زیادہ ڈاکٹر پہ وہ شراب کا اثر ایسا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نام میں شیطان کا ناج کر کے آپ پڑھنا ہوں بلا نظارے کہتے کھڑا ہوا آپریشن پر جو اس نے پہلا چاقو سے جو کاٹا تو شارا کاٹ دی اس نے کیا رکٹ دی اسے اب آدمی مر رہا ہے تو اس کی اصلی گاڑی توڑی اور توڑ کر پھر شارا نیچے تھی اس کو پکڑا اور اس کو پھر جو ہے تو سلائی کر کیا وہ آدمی تو بچ گیا. پھر ہڈیوں والے ڈاکٹر کو بلایا اس نے پھر اس کی حاصل کی ہڈی کی کلیئر کر کے مرمت کی پھر ڈالا گیا اس کو. تو اصل میں میرے بھائی اعمال کچھ نہ کچھ درجے پہ ہیں, یقین کا بہت زیادہ ذوق ہے. اگر بولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سونے کا بت بنا کر مسلمان کے آگے کھڑا کر یہ اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ شرک ہے. لیکن وہ سونے کے اشرفیہ روپئے بنا دے اور پھر کیسے کام ہوتا ہے اس کے لیے سب تیار ہیں, سب کو چھوڑنے کے لیے پھر نفس کی خواہش کے پیچھے جانے کے لیے مفاد کے پیچھے جانے کے لیے تیار. مزہ اور مفاد میرے بھائی اللہ پاک کے نام پر جان دینے کا جذبہ لے کر میرے پاس سے اٹھو. اگر اس دنوں کو لے کر تو نہیں اٹھا تو کیا لے کر گیا وہاں سے. اللہ پاک عمر کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے کر نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. نماز کے بعد کھانا ہوگا رات کو یہیں ٹھہرا کریں. صحیح بات تو گرمی ہے, دراز میں سے ہی لیٹ جائے تو بسترے کی ضرورت نہیں ہے جی. آپ لگاتے ہیں پھر گھروں کو دوڑتے ہیں, کئی تو صبح نماز میں پہنچ جاتے ہیں, کئی پر بعد میں آ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر سیاد صاحب اس بعد میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آدھا مضمون مکمل کیا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی چائے پینے کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ہم یہاں آپ سے زیادہ خالص دودھ والی چائے اصلی دودھ والی بناتے ہیں. رات کو یہی ٹھہرا کریں, صبح کا بیان سن کے لنگر کے دونوں وقت کے کھانا کھا کر پھر نکلا کریں. تو ہمارے مولانا درشاہ صاحب رائے بنڈ کے امیر تھے تو ہم سے کہا کرتے تھے رائے بنڈ بیان مروزن ضروری تھی اور دار روٹے کھولم ضروری تھی باہر بنا دے بسو. تو ہم نے ان کے کہنے پر ایک کلو دال 50 آدمیوں کے لیے پکائی مسور کی دال اور روٹی جو آدھی کچی آدھی پکی اسی کے لیے ہم بیٹھتے تھے. پھر مشورہ ہوا کہ کالج یونیورسٹی والے جو آتے ہیں تو ان کے لیے اگر کھانے کے بندوبست کرتے ہیں لادا تو روٹی ذرا پکی ہونی چاہیے. اتنا زیادہ بندوبست لادا نہیں تھا تو روٹی ذرا پکی ہونی چاہیے, سالن ذرا کچھ ایسا ہو کہ اس کو کھا سکے. پھر مشورہ ہوا اور ہم نے پھر خصوصی مطبخ شروع کیا. باہر نہیں جانے دیتے تھے, کھانا یہ ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ اذان دے جی علمگیر صاحب بانگ ہوا ہے نا اگر ایک بانگی جوڑ سے تو بانگ ہوا ہے.